3 Megjöttem. Nem a megszazonnál Feri kiégti. Ott van, ott kell hallgatnom. Mi? Ott kell hallgatnom, fél, több mint fél órát. Elegy át, mindjárt reményelhoz. Vagy pont egy tányat, azt mondja, hogy jelenthatod. Van neki itt a bánya? Nem tudom. Nem tudom, hogy a felekkel ott maradnom. Ki volt ott? Az öcséd, a Feri meg a Dani. Húzták az időt, jól csinálni. Nem tudom. Tépti valami? Mi nem volt, visszom az az Erinárodat. Sőt volt, vagy nem tél? Szóval sem mentem vissza. Thank you. Thank you. Ezen még több nyelvet. A kajon. De ha a bosszára. Talud. Na, azt mondta, hogy kell csinálni a talróba. Ez, amit parancsolt.